uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 11 lipca, jest 20. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Legia Warszawa mistrzem Polski. Legioniści pokonali Krakowie 2-0. Tragiczne doniesienia z Mazur. W jeziorze Kalwa Mała utonął 34-latek. We Włoszech jest więcej emerytów niż pracujących. To m.in. efekt zwolnień związanych z pandemią. Legia Warszawa po raz 14 w historii mistrzem Polski. Stołeczna drużyna zapewniła sobie tytuł na dwie kolejki przed końcem sezonu, pokonując Krakowie 2-0. Na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej jest Jan Kałucki. Janku, jak wygląda świętowanie? Równo z ostatnim gwizdkiem stadion oszalał i choć nie ma wypełnionych trybun z powodu pandemii koronawirusa, to eksplozja radości, jaka tu zapanowała, sprawiła, że na moment mogliśmy zapomnieć o tych wszystkich obostrzeniach. Jeśli chodzi o gole, to w pierwszej połowie bramkę zdobył Tomasz Pekhardt, a podwyższył Valerian Gwilia. Legia sięgnęła po mistrzowski tytuł absolutnie zasłużenie. Aż 21 zwycięstw. Dla porównania drugi w tej klasyfikacji, a zarazem ustępujący mistrz Piast Gliwice wygrywał 17 razy. Sezon dziwny, sezon przerwany, ale nawet to nie wybiło podopiecznych Aleksandra Wukowicza z rytmu. Były oczywiście momenty kryzysu, ale szybko zostały one zażegnane. Teraz piłkarze Legii w specjalnie przygotowanych koszulkach udadzą się nie do otwartego autobusu jak zwykle, tylko na barkę. Będą pływać wzdłuż Wisły, a kibice w rytmie piosenki Queen zamierzają się bawić na bulwarach. Legia Krakowia 2-0. Legia mistrzem Polski sezonu 2019-2020. Ze stadionu przy Łazienkowskiej relacjonował Jan Kałucki. Dwie pieczęcie, dwa nazwiska kandydatów i ścięte prawy górny róg. Taką ważną kartę wyborczą otrzymają jutro głosujący w Polsce. Za granicą karty wyglądają inaczej, zaznacza szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak i dodaje, żeby po odebraniu karty sprawdzić, czy ma ona wszystkie elementy. Za granicą nie ma ściętego rogu, ponieważ nakładek do głosowania w alfabecie Braille'a nie stosujemy. Zatem tam karta będzie w całości. Nie ma tam pieczęci Państwowej Komisji Wyborczej, tylko jest pieczęć przedstawicielstwa dyplomatycznego. To będzie pieczęć ambasady bądź konsula. I ona może być i wydrukowana, ale może również być odciśnięta. I druga pieczęć obwodowej Komisji Wyborczej może być różnego koloru, ale musi być. Jutro druga tura wyborów prezydenckich. Uprawnionych do głosowania jest ponad 29 milionów Polaków, w tym ponad 500 tysięcy za granicą. Tragiczna informacja dotarła z Warmii i Mazur. W jeziorze Kalwa Mała w okolicach Pasymia utonął 34-latek. Stało się to około godziny 18. Świadkowie zauważyli tonącego. Zaalarmowani policjanci i strażacy wyciągnęli mężczyznę z wody i podjęli próbę reanimacji, ale ta nie przyniosła efektów. Policja będzie wyjaśniać okoliczności tragedii. Trwają obchody 40. rocznicy robotniczych strajków w Świdniku i Lublinie w 1980 roku. Dzisiejsze uroczystości odbyły się przed pomnikiem Świdnickiego Lipca na terenie zakładów PZL Świdnik, w tym samym miejscu, gdzie wybuchły kilkadziesiąt lat temu. Piotr Karwowski był wówczas mistrzem w świdnickich zakładach. 8 lipca, w pierwszym dniu strajku, przyszedł do pracy na drugą zmianę. Ludzie byli bardzo skupieni, wspomina. Cichutko, jak w kościele przed nabożeństwem, wszyscy siedzą. Jedni grają w warcaby, jedni w karty, w każdym bądź razie. Jest coś takiego, co na duchu człowieka podniosło, że coś się takiego mogło stać. Z drugiej strony, jakie mogą być tego konsekwencje? I Bogu dzięki, nikt nami nie kierował i pokierowaliśmy całym tym wydarzeniem w taki sposób, że wszystko się dobrze skończyło. Załoga świdnickich zakładów podpisała porozumienie z dyrekcją 11 lipca 80 roku. Już wtedy rozpoczęły się strajki w innych zakładach pracy na Lubelszczyźnie. Lubelski Lipiec 80 był preludium przed sierpniowymi strajkami na Wybrzeżu, które doprowadziły do podpisania porozumień sierpniowych w Stoczni Gdańskiej i powstania Solidarności. We Włoszech liczba emerytów przewyższyła liczbę pracujących, ogłosił Ośrodek Badań Stowarzyszenia Pracowników. To efekt zwolnień związanych z pandemią i trwającego od lat kryzysu demograficznego. Jak wynika z wyliczeń, w maju, pomimo zakazu zwolnień pracowników na stałych umowach o pracę, liczba zatrudnionych spadła poniżej 23 milionów. Równocześnie w związku ze zmianą prawa emerytalnego od stycznia do maja tego roku liczba emerytów zwiększyła się o 220 tysięcy i po raz pierwszy w historii przewyższyła o kilkanaście tysięcy liczbę pracujących.

awangardowy i dziki. I tych kilka czynników to II wojna światowa, czyli w momencie, w którym ci muzycy właśnie mieli po 20 kilka lat i rozkręcali swoje kariery, to cała gospodarka padła i wszystko szło na wysiłek wojenny. Związek muzyków amerykański zamknął studia i zakazał nagrywania, więc nie było produkcji w ogóle studyjnej, nie było wydawania płyt przez kilka lat. No, splajtowały też rozmaite duże orkiestry taneczne, big bandy, słynne big bandy lat 30. po prostu miały dużo mniej roboty. Więc powstawały zespoły, małe zespoły. Big bandy to są parenastoosobowe, kilkunastoosobowe składy, w których każdy czyta swoją partię z nut. Jest stosunkowo mało improwizacji. I powstawały małe składy, tria, kwartety, kwintety, w których każdy ma większe pole do popisu, każdy może, już nie jest takim małym trybikiem tylko, każdy może trochę więcej. I każdy może też sobie pozwolić na trochę więcej improwizacji. Więc ci młodzi muzycy siedzieli, no niektórzy byli na frontach, ale ci, którzy nie byli na frontach i nie mogli być na froncie, siedzieli bez roboty i kombinowali. I trochę w takiej sytuacji powstał styl nazywany później przez krytyków bebop, właśnie na początku lat 40., którego Thelonious Monk był jednym z założycieli. I powstawał właśnie ten nowy gatunek, który z jednej strony muzycy nie musieli grać do tańca, gdyż nie było trochę komu. Z drugiej strony to się zbiegło też z coraz większą śmiałością muzyków afroamerykańskich, którzy w jazzie widzieli też potencjał do stwarzania swojej wypowiedzi. Nie tylko właśnie zabawy, ale to zaczęła być muzyka, która stanowiła o ich tożsamości, która mówiła, my tu jesteśmy i jesteśmy tacy, nie tylko tacy, jak chcielibyśmy, żebyśmy byli. Druga rzecz o Theloniusie Monku to jest jego żelazna konsekwencja. Jak poznałem muzykę Monka, czy znacie Państwo muzykę Monka? Ręka w górę, kto zna muzykę Monka? Czyli nie jest tak źle. Jak poznałem muzykę Monka w średniej szkole muzycznej będąc, byłem na wydziale klasycznym i jazzowym, to ta postać jednak była taka, no, tak nauczyciele unikali, w sumie była niewygodna. Na wydziale klasycznym była strasznie niewygodna, ponieważ Monk grał, miał taki specyficzny styl grania, proste palce. Trochę to wyglądało, jakby nie umiał grać. Miał taki bardzo ostry dźwięk, na pierwszy właśnie rzut ucha. Nie wiadomo, co z nim zrobić. Więc na wydziale klasycznym moja pani profesor, no nie, Monk nie. I na wydziale jazzowym też Monk był po prostu zbyt niewygodny, jeszcze wciąż pamiętam, jak ja tam byłem. Więc na początku instytucja mi powiedziała, że nie warto się interesować tą muzyką. Sam ją zacząłem zgłębiać i na początku też miałem takie, no to rzeczywiście brzmi przez chwilę, jakby gość nie umiał grać czasami. Ale ostatecznie coś mnie wciągnęło, jakaś magia w tym była taka, że stałem się jego uczniem po prostu i stał się moim wielkim mistrzem. I chciałbym w takim razie zakończyć tą drugą rzecz tym, że Monk nie tylko, więc zaraz będę grał, pokazywał to wszystko, o czym mówię. Natomiast Monk oprócz tego, że był bardzo ciekawym artystą właśnie takim, no, stwarzającym tą nową rzeczywistość jazzową, nowy język jazzowy, to oprócz tego był po prostu bardzo konsekwentnym i szlachetnym, bardzo pięknym człowiekiem. I ta niewygodna, to jest historyjka, którą znamy z historii. Jego postawa była niewygodna dla większości naoko. Był innowatorem i nie spotykał się ze zrozumieniem, nawet z dużą krytyką w środowisku jazzowym, nawet 60 lat później nad Wisłą. Więc i robił swoje konsekwentnie, grał swoją melodię, i rozpoczął swoją karierę na początku lat 40. i doczekał się okładki w magazynie Time w 61 bodajże roku. Wnioski są dwa. Nie wszystko, znaczy róbmy swoje, wszyscy pamiętajmy o tym, żeby robić swoje, a drugi, nie wszystko jest piękne, co się świeci. Nie wiem, czy jest takie powiedzenie, ale wymyślam je teraz, jeżeli go nie ma, ale jest chyba. Nie wszystko piękne, co się świeci. I teraz zaprezentuję Wam tą dziwną, właśnie nieświecącą się na początku estetykę Theloniusa Monka, która jednak jest niezwykle przejmująca i prawdziwa i głęboka. Więc zaczynam, no, już prawie kończę. Monk oprócz tego, że był takim dziwakiem, i szlachetnym, pięknym artystą, był też niesamowity, miał talent do kompozycji. Napisał bardzo dużo kompozycji, które po dziś dzień funkcjonują w kanonie standardów jazzowych, czy tego nauczyciele jazzu chcą, czy nie. Zaczynam od utworu Baia. Utwór Baia, a teraz następny utwór Brilliant Corners z albumu studyjnego, który nagrał Monk w 1947 roku, który Brilliant Corners, który był jednym z jego, który odniósł jeden z, był jeden z jego największych sukcesów komercyjnych. Brilliant Corners. Thank you. teraz, panie i panowie, ballada, mąka w balladach, mi się wydaje, że cała to, o czym starałem się mówić na samym początku, najbardziej świeci, albo też właśnie nie świeci. Utwór pod tytułem I Mean You. Dziękuję bardzo. Teraz utwór pod tytułem Epistrophe. Epistrophe to jest jeden ze standardów jazzowych Monka. Jak młody jazzman przychodzi na jam session i na przykład pytają go, czy może zagrać z nimi Epistrophe, a on mówi, że nie zna tego utworu, to znaczy, że nie ma przed nim kariery muzycznej. Dzięki, dziękuję bardzo. Teraz następny utwór Thelonious Monka pod tytułem Blue Monk. Nowe pokolenie jazzmenów, bebopowcy byli krytykowani przez ortodoksyjnych jazzmenów, że nie grają bluesa, że porzucili bluesa, czyli fundament i korzeń tego gatunku. A Thelonious Monk, Dizzy Gillespie i Charlie Parker, czyli właśnie te czołowe postaci, nigdy czegoś takiego nie myślały i czuły się powiązane z przeszłością i z tym wszystkim, co się w jazzie działo od początku XIX wieku. I to jest blues Thelonious'a Monka na potwierdzenie tego pod tytułem Blue Monk. Też jeżeli młody adept nie zna tego na jamie, to też nie widzimy przed nim przyszłości. Thank you. Dzięki, trzymamy się, słuchajcie. I teraz kompozycja Monka pod tytułem In Walked Bud. Był taki pianista Bud Powell. Ręka w górę, kto zna Buda Powella? Troszkę mniej już. Bud Powell, też wybitny pianista z tego samego czasu. Bardzo się przyjaźnili. Bud Powell grał świetnie, bardzo ciekawie. I przyjaźnili się i był... Historia jest taka, że był nalot policji, lata 40, więc był pod względem rasowym gorzej, rasistowskim, gorzej nawet niż dzisiaj, cholera jasna. I nalot policji w lokalu i no, policjanci stosują agresję znaczną względem Afroamerykanów i między innymi Theloniusa Monka. No i Bud Powell staje w obronie Monka, mówi, krzyczy, co wy robicie, to jest najlepszy pianista na świecie. No i oberwał w tym momencie i niestety zapłacił ogromną cenę za to, gdyż oberwał niefortunnie i od tego momentu bardzo często znajdował się w szpitalu psychiatrycznym, elektrowstrząsy i tragiczny koniec bardzo uzdolnionego człowieka. Więc to jest wspomnienie tej sytuacji, o której właśnie powiedziałem. In Walked Bud. Gramy dalej, nie? Gramy dalej. In Walked Bud, wspomnienie Buda Powella. I wracamy teraz do ballad, do tych pięknych, dziwnych ballad. Musimy sobie wyobrazić, że jesteśmy w lokalu po prostu na Manhattanie w latach 40. Niestety pali się w środku, więc jest dym. No ale muzyka przynajmniej właśnie taka. Posłuchajcie.

Słuchajcie, i teraz kawałek pod tytułem Trinkle Trinkle. I opowieść jest taka. To jest to, ten okres w historii jazzu nazwano bebop. I muzycy się sprzeciwiali, wydawało im się to banalne i jakieś takie mało kreatywne, aczkolwiek tak to brzmiało często dla ludzi, którzy dla nieświadomych, nieznawców. To brzmiało właśnie tak. Takie były szybkie frazy bardzo często, kończące się właśnie takim bebop. I teraz zagram utwór, w którym ta fraza jest często bardzo i tak się śmieję oczywiście z tego trochę, śmiejemy się i wspomnę tylko, że w kulturze, w tradycji klasycznej, naszej europejskiej klasycznej jest takie, nie wiem ilu z Państwa było na przykład w szkole muzycznej albo ma dzieci w szkole muzycznej, albo miało rodziców w szkole muzycznej, albo coś w ogóle z muzyką. Nauczyciele muzyczni często stosują sylaby tara albo tiara. Tiara, tiara, tara, tira, tira. Śpiewniej tutaj graj, to śpiewniej. Tira, tira, ta, tira. Więc tira, tira w klasyce. Klasyka mogłaby się po prostu nazywać tira, tiara. A bebop, no tak właśnie nazwano bebop, tak śmiesznie. I utwór, w którym jest ta fraza bebop, jest co chwila. Trinkle, trinkle. To jest jedna z najdziwniejszych kompozycji Monka. No dobrze, słuchajcie, więc tak, jeszcze mam dwa kawałki. Jeden to jest, przedostatni to jest utwór Ugly Beauty. Ugly Beauty, brzydkie piękno. To jest jeden z nielicznych walców Theoniusa Monka. W ogóle muzyka jazzowa jednak z jakiegoś powodu, nie wiem dlaczego, w przeciwieństwie do walca, no jest w rytmach najczęściej parzystych, ale to jest wyjątek potwierdzający reguły i też potwierdzający właśnie to, o czym mówiłem. To takie piękno w muzyce Monka, które jest kanciaste i wygląda jakby było brzydkie. Przez chwilę, jak się przyjrzeć dłużej, jest piękne. Thank you.